إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. جبکہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے ذکر کیا کہ ابا، میں نے 11 ستاروں کو اور سورج چاند کو دیکھا اور دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجئے. یوسف علیہ السلام کا خواب. یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام ہیں. چنانچہ صحیح بخاری، مسند احمد اور شرح السنن البغوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کریم ابن کریم ابن کریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام ہیں. نی صحیح بخاری، مسلم اور مسند احمد، مسند ابو داؤد طیالسی اور مسند حمیدی کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ سب لوگوں سے زیادہ بزرگ کون ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا جس کے دل میں اللہ کا ڈر سب سے زیادہ ہو. انہوں نے کہا ہمارا مقصد ایسا عام جواب نہیں ہے. رسول اللہ نے فرمایا پھر سب لوگوں میں زیادہ بزرگ یوسف علیہ السلام ہیں جو خود نبی تھے، جن کے والد یعقوب علیہ السلام اور دادا اسحاق علیہ السلام اور پردادا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، یہ سب نبی تھے. انہوں نے کہا ہم یہ بھی نہیں پوچھتے. رسول اللہ نے فرمایا پھر کیا تم عرب کے قبیلوں کی نسبت یہ سوال کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں. رسول اللہ نے فرمایا سنو، جاہلیت کے زمانے میں جو ممتاز اور شریف تھے وہ اسلام لانے کے بعد بھی ویسے ہی شریف ہیں جبکہ انہوں نے دینی سمجھ حاصل کر لی ہو. تفسیر میں جریر طبری میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ نبیوں کے خواب اللہ کی وحی ہوتے ہیں. مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں 11 ستاروں سے مراد یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں اور سورج چاند سے مراد آپ کے والد اور والدہ ہیں. اس خواب کی تعبیر خواب دیکھنے کے 40 سال بعد ظاہر ہوئی. بعض کہتے ہیں کہ 80 برس کے بعد ظاہر ہوئی جبکہ آپ نے اپنے ماں باپ کو تخت شاہی پر بٹھایا اور 11 بھائی آپ کے سامنے سجدے میں گر پڑے. اس وقت آپ نے فرمایا کہ میرے مہربان باپ، یہ دیکھیے آج اللہ تعالیٰ نے میرے خواب کو سچا کر دکھایا. یہ روایت بھی تفسیر ابن جریر طبری کی ہے. اور یوسف علیہ السلام کا یہ قول انشاءاللہ اسی سورہ یوسف کی آیت نمبر 100 کے ضمن میں آئے گا.